drugi produkt 50% taniej. 3,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,72. Żegnamy reklamy. Jest pierwsza po południu, tu Myśliwiecka 357. W Trójce czas na serwis. Michał Przerwa. Zbigniew Ziobro po raz czwarty nie przyszedł na przesłuchanie przed Komisję do Spraw Pegasusa. Kolejny dzień przesłuchań twórcy firmy Redisbet Paweł S. przed katowicką prokuraturą. 9 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej dla Telewizji Republika to ustalenia z audytu. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przegłosowała wniosek do sądu o przymusowe doprowadzenie na jej posiedzenie Zbigniewa Ziobrę. Były minister sprawiedliwości po raz czwarty nie stawił się w wyznaczonym terminie, żeby złożyć zeznania w charakterze świadka i po raz drugi nie złożył żadnego usprawiedliwienia swojej nieobecności. W sumie komisja przegłosowała dziś trzy wnioski. Pierwszy o nałożenie kary 3000 zł na Zbigniewa Ziobrę za nieusprawiedliwioną nieobecność. Dwa kolejne dotyczą przymusowego doprowadzenia. Jeden do sądu, a drugi do prokuratora generalnego. Jak wyjaśniła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka, to dość długa procedura. Bardzo chcielibyśmy, żeby sądy działały sprawnie i żeby ta procedura sprawnie się odbyła, tak żebyśmy w przeciągu kilku miesięcy mieli już rozstrzygnięcie. Niestety wiemy, że dzisiaj politycy PiS-u, którzy przez 8 lat robili wszystko, żeby właśnie na potrzeby takich sytuacji się zabezpieczyć. Jeśli finalnie Zbigniew Ziobro zostałby doprowadzony na posiedzenie przymusowo w asyście policji, byłby to precedens w historii sejmowych komisji śledczych w Polsce. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Komisja do spraw Pegasusa bada m.in. jak polskie służby wykorzystywały oprogramowanie do inwigilacji za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. System został zakupiony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2017 roku z Funduszu Sprawiedliwości po nowelizacji przepisów. Transakcja odbyła się w czasie, gdy szefem Ministerstwa Sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. Paweł S., były biznesmen i twórca marki Redisbet, od rana ponownie jest przesłuchiwany w prokuraturze w Katowicach. Został tam doprowadzony około 9.30. Dzisiejsze przesłuchanie może potrwać kilka godzin. Paweł S. ma ustosunkować się do ogłoszonych zarzutów i złożyć wyjaśnienia. Pojawiły się też spekulacje, że może pójść na współpracę ze śledczymi w zamian za złagodzenie kary. Paweł S. został aresztowany na 90 dni i prokurator zdecyduje o tym, czy zostanie to utrzymane. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z pobiciem proboszcza parafii świętego brata Alberta w Szczytnie. Ksiądz walczy o życie w szpitalu. Zatrzymany to 27-letni mieszkaniec Szczytna. Może mieć on związek z pobiciem 72-letniego duchownego. Jaki i czy rzeczywiście będzie on podejrzanym, to wyjaśni policja. Jak powiedział mi oficer prasowy warmińsko-mazurskiej komendy, aspirant Tomasz Markowski, wyjaśniane są wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Przypomnijmy, proboszcz parafii świętego brata Alberta w Szczytnie został bardzo dotkliwie pobity w niedzielę wieczorem. Napastnika spłoszyła gosposia, która zaalarmowała policję i wezwała do ciężko pobitego duchownego lekarza. 72-letni ksiądz w stanie krytycznym trafił do szpitala. Jego stan wciąż jest bardzo poważny. Relacjonował Piotr Świniarski. Telewizja Republika w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymała niemal 9 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Onet ustalił, że stacja telewizyjna co miesiąc otrzymywała od 300 do 600 tysięcy złotych. Przez 6 lat Polska Fundacja Narodowa zawarła z prywatną telewizją umowy na łączną kwotę prawie 8 800 000 zł. Takie dane znalazły się w audycie z działalności instytucji, która miała dbać o wizerunek Polski za granicą za rządów PiS. Na te niemal 9 milionów złożyło się 20 umów licencyjnych do audycji Poland Daily, filmu Patrzę na Ciebie Warszawo, wyemitowanego w sierpniu 2018 roku, a także umowy o współpracę w zakresie m.in. produkcji programów telewizyjnych i spotów reklamowych. Według audytorów finansowanie w ten sposób stacji było działaniem niegospodarnym i niecelowym, a także działaniem na szkodę telewizji Polski. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Właściciel telewizji Republika Tomasz Sakiewicz wyjaśnia, że środki z fundacji miały służyć naprawie stosunków polsko-izraelskich po kryzysie wywołanym uchwaleniem nowelizacji OIPN. Jednak audytorzy wskazują, że zawarte umowy dotyczyły czego innego. Czescy policjanci nie będą wystawiać mandatów za niektóre wykroczenia. W ten sposób chcą zaprotestować przeciw niskim wynagrodzeniom. Rozpoczynająca się dziś akcja protestacyjna potrwa do piątku. Na razie nie jest jasne, ilu funkcjonariuszy się do niej przyłączy. Organizatorzy protestu zapewnili, że nie wpłynie on na bezpieczeństwo obywateli. Na wezwany patrol trzeba będzie zaczekać dłużej, ale tylko gdy pozwoli na to sytuacja. W przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia będziemy działać tak, jakby protestu nie było, zapowiedział inicjator akcji Marcin Czerwenka. Policjanci mają odstąpić od wystawiania mandatów za mniej szkodliwe społecznie wykroczenia, które będą się kończyć pouczeniem. Nie dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości. 5-dniowy protest ma zapoznać Czechów z problemami policji. Związkowcy sygnalizują między innymi niskie wynagrodzenia, braki kadrowe i przeciążenie funkcjonariuszy biurokracją. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś na Pomorzu Zachodnim 12 stopni, w centrum 9, na Podlasiu 4, a na Podhalu 3. Pogodnie, ale chwilami może się chmurzyć. Na zachodzie i w centrum może przelotnie padać deszcz, wysoko w Karpatach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 13. Tu Myśliwiecka 357. A w Myśliwieckiej między innymi w ogóle w Trójce dziś wspominamy Quincy Jonesa, który niestety odszedł w wieku lat 91, ale pozostawił po sobie mnóstwo wspaniałej muzyki, między innymi swoją produkcję piosenki We Are The World, USA for Africa. Wait a 28 stycznia 1985 roku, prawie 50 największych gwiazd amerykańskiej muzyki. Piosenka We Are The World, piosenka zespołu, bo tak był nazwany zespół USA for Africa. Całość produkował Quincy Jones, a akcja przyniosła 60 milionów dolarów zysku. Trójka i tu Myśliwiecka 357, 13 minut po 13. Charlotte Gainsbourg i Deadly Valentine. Charlotte Gainsbourg to propozycja pana Tomasza, który pozdrawia przy okazji Jacka Hawryluka, czyli naszego trójkowego propagatora francuskiej muzyki na antenie programu trzeciego. Przypomnę, że przed laty, przez dziesięciolecie robiła to Basia Podmiotko. Teraz Jacek bardzo skutecznie zastępuje, może nie zastępuje, a po prostu propaguje również muzykę naszych, nie sąsiadów, ale prawie sąsiadów z południa, czyli Francuzów. Warszawa Wschodnia w tej chwili. Tomek Małowiecki w Trójce.

Radek Krzyżanowski i Michał Słodowy, czyli kolektyw DJ-ski Bez Kres, podczas pożegnalnej trasy z Camp wysłali pakiet demówek do Wise zespołu Bokka. Wybór padł ostatecznie na Nomen Omen Farewell, który po otrzymaniu gościnnego tekstu z minimalistycznym klimatem wydany w ubiegły czwartek zapowiada epkę numer 1. Spill on my carpet. The sky turns red. The time has come. Wszystkie szczegóły głosowania na listę na stronie Trójki w zakładce Lista. Słyszymy się jutro o tej samej porze. A sama pierwsza Trójka Lista Przebojów na antenie naszego programu po godzinie 19 już w piątek. 22.73 albo myśliwiecka małpa polskiradio.pl. Pani Krystyna, proszę, bardzo proszę o piosenkę mojej imienniczki Krystyny Jandy, o piosenkę Na Zakręcie. Rzadko słychać u Was wersję studyjną, więc może dziś się uda. Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak z marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte drzewo. Muzyka Przemysław Gintrowski, słowa Agnieszka Osiecka, śpiewa Krystyna Janda na zakręcie. To nagranie trójkowe z naszego studia na zamówienie programu Trzeciego Polskiego Radia. To był rok 1986. Wraz z piosenką na zakręcie Krystyna Janda zarejestrował jeszcze jeden utwór pod tytułem Czarne Perfumy. Pewnie kiedyś jeszcze na antenie trójki też w wersji studyjnej się pojawi. A przed nami Adele. Bridge to była Adele w trójce. Po godzinie 23 w cyklu Ludzie powrócą historie kryminalne, a szczegóły zdradzi Państwu Michał Nogaś. To ostatnie spotkanie z drugim sezonem Jazgotu. Trzy odcinki za nami, przed nami czwarty. Autorem scenariusza jest w tym przypadku dziennikarz, pisarz, biograf Leopolda Tyrmanda Marcel Woźniak. Wojtek i Blanka, młode małżeństwo z dzieckiem, wiodą spokojne życie w Toruniu. Pewnego dnia on odbiera telefon od rzekomego przedstawiciela banku. Ten informuje go o próbie wyłudzenia kredytu na nazwisko Wojtka. Co się wydarzy? i czy Wojtek zdoła wyrwać się z rąk oszustów. O tym dziś w Jazgocie Historiach Kryminalnych. To tyle. Zapraszał na 23. Michał Nowaś. I Angels. 10 minut pozostało do godziny 14. Tragedy. Thinking tonight when clock says 10. This girl would win for the